Femke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, regeringsleiders over de hele wereld maken zich zorgen over het conflict tussen Iran en Israël. Israël wil hard terugslaan na de aanval van Iran van afgelopen zaterdag. Maar welke militaire opties heeft premier Netanyahu? Ik neem ze zo door met hoogleraar oorlogsstudies Frans Ozinga. Nu eerst het NOS-journaal, Ismael de Bruin. Ook het openbaar vervoer in de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag staat zaterdag 3 minuten stil uit protest tegen mishandeling van treinpersoneel. De bedrijven GVB, RET en HTM kijken nog wel of zowel bussen, trams als metro's worden stilgezet. Eerder lieten de NS en de regionale vervoerders Arriva, Keolis en Connection al weten dat ze zaterdagavond om 10:30 de treinen 3 minuten stilzetten. Op dat tijdstip afgelopen zaterdag werd een conducteur van de NS zwaar mishandeld in een trein en op het perron van Den Haag-Holland Spoor. Het historische beursgebouw in Kopenhagen is grotendeels uitgebrand. Dat hebben de autoriteiten vanmiddag bekendgemaakt. Een deel van het dak van het 4 eeuwen oude gebouw is ingestort. Van de binnenkant is weinig meer over, zegt correspondent Rolien Kreton. We weten nu dat de helft van dit iconische beursgebouw helaas helemaal is uitgebrand. Alleen de façade staat er nog met de stellages eromheen. Maar van binnen is er van de verschillende etages en kamers heel weinig meer over. Een paar honderd belangrijke schilderijen konden worden gered. Maar sommige van die kunstwerken zijn beschadigd door rook en waterschade na het blussen. En zodra de brandweer klaar is met nablussen, ja, dan begint er een groot politieonderzoek, omdat het nog steeds een groot vraagteken is hoe deze brand is ontstaan. Een man die op tweede kerstdag 2022 een gezin doodreed, moet 8 jaar de cel in. Het Openbaar Ministerie had 12 jaar geëist, maar daar ging de rechtbank niet in mee, omdat die eis volgens de rechters vooral was gericht op vergelding en de man geen strafblad had. De man had 3 keer zoveel gedronken als toegestaan en reed met hoge snelheid door rood. Daarna ramde hij de auto van het gezin. Contant iets afrekenen dat duurder is dan 3000 euro kan als het aan het kabinet ligt vanaf volgend jaar maart niet meer. De anti-witwaswet die dat moet regelen mag eigenlijk niet meer door het demissionaire kabinet worden behandeld. Maar weigert het kabinet die regel in te voeren, dan dreigt Brussel 600 miljoen euro niet uit te keren. Een stuk puin dat begin maart door het dak van het huis in Florida schoot, van een huis in Florida dus, blijkt afkomstig van het internationale ruimtestation ISS, meldt de NASA na onderzoek. Het was een stuk ruimtepuin dat niet helemaal in de atmosfeer is verbrand. Bij het ongeluk in Florida raakte niemand gewond. Jonas Vingegaard heeft het ziekenhuis in Spanje verlaten. De Deense wielrenner van Visma Lease Bike heeft 12 dagen in het ziekenhuis gelegen na een valpartij in de Ronde van Baskenland. Hij brak daarbij een aantal ribben en zijn sleutelbeen en liep een klaplong op. De renovatie van het Binnenhof wordt veel duurder dan begroot, heeft minister De Jonge bekendgemaakt. Er was uitgegaan van 475 miljoen euro. Dat wordt zeker 2 miljard. Dat komt onder meer doordat blijkt dat leidingen sterk zijn verouderd en muren en plafonds zijn verzakt. Ook archeologisch onderzoek houdt de bouwwerkzaamheden op. Verder is er veel meer asbest gevonden dan gedacht. In de Verenigde Arabische Emiraten hebben zware regenval en windstoten geleid tot overstromingen. Delen van snelwegen zijn ondergelopen en het vliegverkeer van en naar Dubai is ontregeld. In het buurland Oman zijn de afgelopen dagen zeker 18 mensen om het leven gekomen. Het regent bijna nooit in de golfregio, zeker niet in het voorjaar. Het weer, vooral in het midden en zuiden, buien bij een graad of 10. Vanavond een tijd droog. De temperatuur daalt naar 1 tot 5 graden. In de loop van de nacht opnieuw regen. Morgen zon, wolken en ook buien en dan wordt het maximaal 10 graden. Dankjewel Ismael. En bij de ANWB Edwin Gerritsen, goedemiddag. Middag Duker. Zoals gewoonlijk op dinsdag is het erg druk op de weg. Er staat ruim 600 kilometer file. Door het slechte weer zijn de files nog wat langer dan anders. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Utrecht. De files die opvallen op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Grijshoord en Zevenaar, een 30 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden, een 30 minuten. Op de A20 bij Rotterdam richting Gouda voor knooppunt Terbrechtseplein, 20 minuten vertraging door een aanrijding. Op de A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen knooppunt Zonsdeel en knooppunt Hooipolder, 20 minuten vertraging. Ster. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrije jaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, haal en service en snel weer onderweg met pechhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gezondvoeding All-in-One van DCM. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Zeg je Leon? Dan zeg je sportief, veel vermogen en aantrekkelijk. Geprijsd! Want je rijdt de ruime Seat Leon plug-in hybride al vanaf €38.990. Zonder in te leveren op zijn prestaties. Zoals zijn power en elektrisch rijden tot 63 kilometer. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op seat.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. We moeten voorkomen dat de situatie in het Midden-Oosten verder escaleert, zegt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. En we werden darüber sprechen, wie een weitere escalation met Zug um Zug meer geweld verhindert werden kan. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Koortsachtig overleg in Europa, waar de buitenlandministers net bij elkaar zijn gekomen om te praten over het conflict tussen Israël en Iran. Israël heeft al laten weten te gaan reageren. De vraag is hoe. De Israëlische bevolking is er verdeeld over. We have to respond, but in a matter that won't bring a total war. I don't think that we should respond. We should wait a little bit, because otherwise. They'll come back at us. Definitely should be some kind of response. Don't know if it should be militarily or maybe some kind of negotiation or a diplomatic response. Sommige mensen willen absoluut geen tegenreactie. Anderen verwachten er wel een, maar dan een diplomatieke. Het Israëlische oorlogskabinet is weer bijeengekomen om de Iran-aanpak te bespreken. Goedemiddag, hoogleraar oorlogsstudies Frans Ozinga. Dag Duke. Welke opties liggen daar bij dat oorlogskabinet op tafel? Nou, eigenlijk tot de uitspraak van Gans uit het oorlogskabinet, die zei dat er inderdaad een robuuste, heftige respons zou komen, was eigenlijk een van de opties. Dat Israël eigenlijk een beetje door zou gaan met wat ze al deden, namelijk het aanvallen van de proxies, de groeperingen die gesteund worden door Iran, bijvoorbeeld Hamas en Hezbollah. En verder met het stelselmatig toch opzoeken en vervolgens ook liquideren op een of andere manier van Iraanse commandanten die die groeperingen ondersteunen en adviseren. En daarnaast heb je dan over de minder exclusieve opties, dat zijn cyberaanvallen en dergelijke, en sabotageactiviteiten waar Israël ook al gebruik van maakte van de afgelopen jaren, onder meer in Iran zelf. Maar die opties, als ik de woorden van het oorlogskabinet van de afgelopen dagen dan moet geloven, die opties zijn eigenlijk een beetje weggeschoven. Omdat ze geuit hebben dat er een hele robuuste actie moet komen. Die dus, als ik dat een beetje doordenk, robuust, niet alleen robuust moet zijn, maar ook zichtbaar en redelijk grootschalig. Ja, en hoe zou dat eruit kunnen zien? Nou, het hoort geen grondoorlog natuurlijk, hè, want daar zit Jordanië en Irak tussen. Dus we praten echt over een grootschalige, waarschijnlijk een luchtaanval. En dan tegen doelen. En dan kijken we wat voor doelcomplexen zijn het, die wat dat betreft zichtbaar zijn en significante impact zullen hebben. Dan heb je het natuurlijk ten eerste over de nucleaire faciliteiten, de grote complexen van het nucleaire programma. Vorige week bleek in een groot artikel in de Washington Post dat Iran niet ver verwijderd is van het produceren van eigen kernwapens. Mm-hmm. Dus ik kan me voorstellen dat Israël, net zoals in het verleden, erop gebrand is om daar wat aan te doen. Een andere mogelijkheid is de productiefaciliteiten van drones en raketten aan te vallen. Commandocentra aan te vallen. Maar waar Israël wel tegenaan loopt natuurlijk, is de grote afstand. En in de afgelopen week, toen dat ook al in de diverse media naar voren kwam, kwam ook naar voren dat Israël dat eigenlijk niet kan zonder Amerikaanse steun, waarmee dan de Iraanse luchtverdediging wordt geneutraliseerd. Amerika heeft al aangegeven, ja, wacht even. Mm-hmm. Anders dan afgelopen weekend, wij gaan je niet ondersteunen in de grootschalige actie tegen Iran. Ja, want zaterdag reageerde Iran eigenlijk al op een eerdere aanval van Israël, hè, op een Iraanse ambassade in Syrië. Dus inderdaad, Amerika, maar ook het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk vragen Netanyahu nu om niet meer aan te vallen. Toch komt het oorlogskabinet samen. Trekt hij zich daar niks van aan? Nou ja, we moeten natuurlijk niet alles koppelen aan inderdaad die aanval van Israël op een Iraanse commandant. Die speelt natuurlijk al veel langer. Het is wel zo dat Iran natuurlijk op een zo'n ongelooflijke grote schaal aanval heeft gepleegd, dat ik me kan voorstellen dat Netanyahu en zijn kabinet zich ook gedwongen voelen om dit, ja, niet zomaar te accepteren. Want Iran is natuurlijk wel een stap verder gegaan dan Israël ooit richting Iran heeft gedaan. En dan de druk inderdaad. Hoeveel gevoelig zijn ze voor de druk? Nou, niet zozeer vanuit Europa, denk ik. Maar wel vanuit Amerika. Kijk, Israël heeft Amerika wel nodig. En Biden heeft ook gezegd van luister, je hebt op zich heel gepast gereageerd op deze grote aanval. Je hebt je geweerd, de schade is beperkt gebleven. En je bent daardoor wel uit je politieke isolement geraakt. Dus hey, take the win, heeft Biden gezegd. Mm. Maar waarschijnlijk moet uiteindelijk Netanyahu toch een beetje gehoor geven aan de stemmen uit zijn toch wel de radicale elementen in zijn kabinet. Maar ook uit delen van zijn bevolking die zeggen, ja, wacht eventjes, dit kun je niet zomaar over je kant laten gaan. Je moet je afschrikkingspositie weer herstellen. Dus dat is wel een dilemma. Ook weten dat Iran momenteel ondersteund zal worden door Rusland. Die heeft dat ook te kennen gegeven. Ja, want hoe kan Iran zich, of kan Iran zich verdedigen tegen een aanval van Israël? Ja, wel degelijk. Iran heeft de leider gehad van sancties, maar afgelopen 10 jaar heeft Iran ook weer steun gekregen van Rusland. En dat zal ook nu weer gebeuren. Vandaag verscheen ook een artikel dat Rusland overweegt om weer moderne gevechtsvliegtuigen te leveren die Iran überhaupt niet heeft. Maar de verdedigingscapaciteit van Iran zit er momenteel vooral in redelijk geavanceerde luchtafweersystemen. Niet zo geavanceerd als Israël heeft. Maar Russische systemen zijn geleverd. En daarnaast heeft Iran zelf ook een aantal Patriot-achtige systemen geleverd. De vraag is hoe effectief die zijn. Maar wel degelijk kunnen ze zich verweren tegen luchtaanvallen. Ja. Meneer Ozega, als ik u vraag, wat vindt u nou alles bij elkaar genomen een aannemelijk scenario van wat er gaat gebeuren? Kunt u daar dan iets op zeggen? Ik vind het heel aannemelijk, Netanyahu kennende, dat hij toch inderdaad uiteindelijk een aanval gaat plegen. En dat hoeft dan niet meteen massaal en langdurig te zijn, maar dat kan ook dan een soort represaillemaatregel zijn tegen een high-value target. Een object wat daadwerkelijk grote waarde vertegenwoordigt. Wat zou dat en vandaar zijn? Dat ik dat toch echt denk aan het nucleaire programma. Ja. Ook al waarschuwt de nucleaire waakhond in Washington en de VN daarvoor van doe dat niet, dat leidt alleen maar tot verdere proliferatie. Ja. Maar dit is een object, echt een doelwit geweest van Israël ook in de afgelopen jaren. Dus ik kan me voorstellen dat ze dat zullen willen aanvallen. Ja, en dat zal de spanning verhogen, want Iran heeft ook aangegeven dat zij bij een dergelijke Israëlische aanval ook weer zullen terugslaan. Waarbij de vraag is of Iran daartoe in staat zal zijn. Maar desalniettemin, escalatierisico ligt enorm op de loer. Hartelijk dank voor uw analyse en uw uitleg. Hoogleraar oorlogsstudies Frans Ozinga. Edwin, hoe is het op de weg? Dat is een drukke spits met ruim 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en in Utrecht. Op de A20 bij Rotterdam is richting Gouda een ongeluk gebeurd. Tussen Schiedam en Knoop het Bresseplein is de vertraging een half uur. Bij een steekincident in Eindhoven is vanmiddag een man omgekomen, meldt de politie. Agenten hebben 1 verdachte aangehouden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. In Vlijmen, in Brabant, heeft een zoon zijn eigen vader neergestoken. Volgens Omroep Brabant hadden de 2 ruzie. De vader is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar de zoon. Hij is na die steekpartij gevlucht. En een aantal Nederlandse militairen is gewond geraakt bij een NAVO-oefening in Duitsland. 2 militaire voertuigen botsten tegen elkaar. 3 militairen moesten naar het ziekenhuis. 2 anderen hielden alleen blauwe plekken over aan het ongeval. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is een van de grote problemen van de krapte op de woningmarkt. Doorstroming. Ouderen blijven vaak zitten in een gezinswoning lang nadat de kinderen zijn uitgevlogen. Steeds meer woningcorporaties zetten daarom seniorenmakelaars in die hen moeten helpen verhuizen. Inmiddels zou 70% van de corporaties zo'n makelaar in dienst hebben. Verslaggever Onno Beukers ging vandaag op pad met zo'n seniorenmakelaar in Stompwijk. Ik ben Wil van Leeuwen en ik woon in Stompwijk. Nou, en we gaan even bij uw huis kijken. Oké. Laten we de deur dicht doen. Ik vind het wel een flink huis. Ik zou graag kleiner willen wonen. Ja, misschien Wil, kunt u mij een rondleiding geven? Ja. Nou, dit is het toilet. Meteen bij de ingang. Ja. Nou, dat heeft iedereen nodig natuurlijk. Meterkast. Ja. Staat helemaal vol. En zullen we even boven kijken? Eerst naar boven. Nou, dit is mijn slaapkamer. En dan lopen we 1 deurtje verder. Dan zie ik al de badkamer. Badkamer. Vind ik ook heel mooi. Ja. En dan komen we nog iets verder. En dan komen we misschien eigenlijk een beetje bij het probleem. Een slaapkamer die over is. Ik heb een matrasje als mijn kleinzoon nog eens komt slapen. Dus voor de rest staat hij leeg. En dan heb ik eigenlijk nog een zolder. Hier zo. Oh ja, met zo'n... vliezer. Oh ja. Nou, we kijken er alleen even in, hè. Ja, het is groot zat, hè? Hij is heel groot. Nou, doen we die weer even dicht? Ik heb nog een bergje op. Hoe lang woont u hier al? Ik woon hier 42 jaar. Mijn kindjes waren er al. Die waren al 4 en 8. En die zijn nu de deur uit. Dus ik zit hier al die jaren alleen. En ik wil graag dan toch wel iets anders opnieuw beginnen. Een nieuwe start maken. Ik ben nu nog tamelijk jong, nog niet zo oud. Ik kan nog alles. Mag ik daarnaar vragen? 69, bijna 70. Ja, en als ik dan een kleine woont, heb ik ook niet zoveel schoon te maken. En dan kan ik leuke dingen gaan doen. Ja. Ik hoop dat ik in aanmerking kom. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom van Fidomes. Ik had gehoord dat er in de Westeindeweg nieuwe huizen kwamen. En er kwamen 4 seniorenwoninkjes. Ik zou graag willen weten of ik soms in aanmerking zou komen. Ja, nou, ik zag in ieder geval dat u zich had ingeschreven bij Woonnet Haaglanden. Ja, wie het langst ingeschreven staat, die heeft eerste keus. Dus daar is het even van afhankelijk van hoeveel geïnteresseerden er zijn. Ja. Maud Brugman, u zit hier aan tafel. U bent seniorenmakelaar. Ja, ik help senioren die een verhuiswens hebben naar vaak een gelijkvloerse woning. Namens woningcorporatie. Ja. Op welke manier gaat u te werk? Ik word benaderd. Dus mensen hebben dan al een verhuiswens. Dan inventariseer ik de wensen. En dan ga ik proberen daar zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen. En hoe ziet dat eruit? Bij sommigen is het een heel proces. Omdat ze inderdaad al heel lang in een woning wonen. En wonen is een gevoel. Dus het is voor hun heel belangrijk dat je probeert bij die wensen in de buurt te komen. En meestal werkt het zo dat ze op een gegeven moment een woning vinden en dat ze denken van, ja, dit voelt goed. En dit past ook beter bij de leefstijl die ik nu heb. Dan hoeven ze de trap niet meer op. Dan hoeven ze de tuin niet meer te onderhouden. En dan ja, horen we vaak dat ze dat dus echt al eerder hadden moeten doen. Op welke manier is uw functie als seniorenmakelaar belangrijk ook voor de woningcorporatie? Omdat wij echt inderdaad de doorstroom bevorderen. We brengen ze op ideeën. Ja, dat zorgt denk ik wel echt voor onze meerwaarde. En mevrouw laat hier natuurlijk ook een redelijk ruim huis na, hè? Ja. Is het dan hier aftikken hier op tafel en dat is geregeld? Nou, we gaan straks inderdaad inventariseren wie de langste inschrijfduur heeft. En daarnaast neemt ze ook een aantal jaren mee, omdat ze doorstromer is en al langere tijd hier woont. Is het een beetje kansrijk om hier in Stompwijk te wonen? Ja, dat kan best kansrijk zijn. Ja. We gaan het meemaken, mevrouw. Ik wens u in ieder geval succes. En hopelijk vindt u snel een ander huisje, want deze is te groot, hè? Ja, een beetje wel, hè? Vind ik ook. Dank u wel. Een verslag was dat vanuit Stompwijk in Leidschendam. De motoriek van 1 op de 5 kinderen is niet goed genoeg. Ze kunnen bijvoorbeeld geen koprol maken. En die beweging is belangrijk. Vooral in Groningen, Friesland en Flevoland blijft de kindermotoriek achter. Blijkt uit een onderzoek onder 1300 basisscholen of op 1300 basisscholen. Sanne de Vries is lector aan de Haagse Hogeschool en heeft meegewerkt aan dat onderzoek. Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie zeggen de koprol is een belangrijke beweging. Ik wist dat niet. Waarom is dat zo? Nou ja, de koprol is eigenlijk een voorbeeld van een beweging die ontzettend belangrijk is. Het is belangrijk dat kinderen goed in de ruimte kunnen bewegen, over de kop kunnen bewegen, maar gewoon weten waar hun lijf is, dat ze op het goede moment de juiste beweging in gang zetten. En de koprol is daar een voorbeeld van, maar het gaat ook over goed kunnen balanceren. Of je nou op een gymbank loopt of een hekje of op de fiets zit, is het ontzettend belangrijk dat die basis eigenlijk in orde is. En jullie zien dus nu dat bij 1 op de 5 kinderen de motoriek niet goed genoeg is? Of mag ik dan ook zeggen dus dat die basis niet goed genoeg is? Ja, dat klopt. Ja, en wanneer is dat het geval bij kinderen? Eigenlijk, we hebben cijfers. We doen elk jaar onderzoek onder dus een grote groep scholen in Nederland. En dan kijken we, ze moeten een soort beweegparcours in de gymles afleggen, de MQ-scan. En daar kijken we naar verschillende vaardigheden. Dus ze moeten balanceren, ze moeten op handen en voeten kunnen lopen, slalom kunnen doen, kunnen rollen of zo'n koprol maken, over een kast springen. En eigenlijk geeft dat soort van indicatie van hun vaardigheid. Je kan je ook voorstellen dat als je nooit een bal hebt leren vangen, dan is de kans niet zo groot dat je op een balsport gaat. Hetzelfde geldt voor fietsen natuurlijk. Dus als de basis op jonge leeftijd in orde is, dan is gewoon de kans groter dat je een leven lang blijft bewegen. En dat is ontzettend belangrijk voor de gezondheid natuurlijk. En wat zie je dan nu gebeuren in zo'n gymzaal? Dan laat je dus die kinderen een soort apenkooi doen, maar 1 op de 5 heeft dus niet die basis. Wat zie je dan gebeuren? Het is heel belangrijk dat de gymleraar daar dus op inspeelt en echt maatwerk levert. Want juist de hele onhandige kinderen, die worden wel gezien en doorverwezen bijvoorbeeld naar een kinderfysiotherapeut. Maar de groep die net iets onder gemiddeld scoort, die valt wel vaak uit bij een sportclub op een gegeven moment. Dus die verliezen hun plezier in bewegen omdat ze net niet goed mee kunnen komen. Dus die groep specifiek heeft echt extra aandacht nodig. En niet alleen van de gymleraar, maar ook van de ouders, van de gemeente, et cetera. U zegt, of uit het onderzoek blijkt dat vooral in Groningen en Friesland en Flevoland de motoriek van kinderen niet goed genoeg is. Waarom juist daar? Ja, je ziet dat het daar net iets minder goed gaat. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met afwezigheid van gymleraren op school. Die hebben echt een hele belangrijke rol. Maar ook dat sportvoorzieningen net wat verder weg zitten. De sportverenigingen worden vaak wat meer aan de randen van de gemeentes geplaatst. Je ziet ook vaker dat kinderen daar een elektrische fiets hebben, omdat die afstanden wat groter zijn. Dat is allemaal niet bevorderlijk voor de motorische vaardigheid en beweeggedrag van kinderen. Ja, ze doen eigenlijk wat minder zelf en ze kunnen ook wat minder makkelijk gaan sporten. Ja, en de verleidingen geldt voor alle kinderen in alle provincies natuurlijk, maar de verleidingen van gewoon gamen, schermtijd, de telefoon, die zijn ook ontzettend groot. Dus je ziet ook dat gewoon kinderen in het algemeen veel minder buiten spelen dan vroeger. Wat ook niet best is. Maar gebeurt dat ook minder in Groningen, Friesland en Flevoland? Daar hebben we nog niet zo specifiek naar gekeken. Dus dat zal vervolgonderzoek uit moeten wijzen. U zegt net, het is belangrijk dat kinderen een goede motoriek hebben, want dan blijven ze langer bewegen. Hè? Dan vallen ze niet uit op een sportclub. Zijn er meer voordelen aan het hebben van een goede motoriek? Waarom is het nog meer belangrijk? En je ziet dat kinderen die goede motorische vaardigheden hebben, dat hangt ook samen met gewoon lekker in je vel zitten, letterlijk en figuurlijk. Die kinderen hebben vaak, als je goede vaardigheden, motorische vaardigheden hebt, hebben minder vaak overgewicht. Het hangt ook samen met gewoon je sociaal-emotionele ontwikkeling. Dus lekker in je vel zitten, vrienden kunnen maken. De taalontwikkeling. Vaker lid zijn van de sportverenigingen, buitenspelen. Dus het hangt met heel veel andere ontwikkelingsgebieden samen. Ook met taalontwikkeling, zei je dat? Ja, dat klopt. Hoe werkt dat dan? Ja, je goed leren bewegen of goed kunnen bewegen is ook een uitingsvorm. Je zou ook kunnen zeggen, bewegen is ook lichaamstaal. Mm-hmm. Maar dat hangt dus ook samen, of zijn verbindingen in de hersenen. Ah. Net als muziek maken met taalontwikkeling. Interessant. Dit is het vijfde jaar al, hè, dat jullie dat onderzoek doen. Wat zien jullie? Verschilt die motoriek ook door de jaren heen? We zien een kleine stijging in positieve zin. Dus dat er wat minder kinderen zijn met een slechte motoriek. Dus eigenlijk is het van 1 op de 3 ongeveer naar 1 op de 5 gegaan. Dus dat is heel mooi. En tegelijkertijd is het nog steeds een hele grote groep kinderen. Natuurlijk 1 op de 5. Dus ik zou niet willen zeggen dat we moeten stoppen met alles wat we nu doen. Er is nog steeds ontzettend veel aandacht voor beweegstimulering nodig. En wat moet er gebeuren om die motoriek ook van die 1 op de 5 nog weer wat op te krikken? Ja, eigenlijk alle partijen, dus zowel de ouders als de scholen, als sportverenigingen, als gemeenteambtenaren, moeten eigenlijk nog meer de handen ineens slaan om kinderen te stimuleren lekker buiten te spelen, te sporten, te bewegen op school, maar ook na school, ook thuis en in de tuin of in de wijk. En dat is echt nodig om ook de verleiding tegen alle technologie en de schermtijd tegen te gaan. Of die op een positieve manier in te zetten, want daar zijn ook wel mogelijkheden voor. Maar de handen ineens slaan, hoe ziet dat er dan concreet uit? Meer sportveldjes buiten maken bijvoorbeeld? Ja, maar ook het schoolplein openstellen na schooltijd bijvoorbeeld. Ook zorgen voor goede verbindingen, veilige fietspaden, stoepen naar allerlei speelplekken. Pleintjes, sportvoorzieningen en daar ook in de programmering. Dus soms zie je ook dat gymleraren bijvoorbeeld zowel op school werken als bij de sportvereniging of een buurtsportcoach die het buitenspelen stimuleert. Omdat niet alle ouders dat stimuleren van huis uit. Soms heb je ook net dat setje van een andere volwassene nodig of wat voorbeelden of wat inspiratie om je te verleiden ook te gaan spelen of te sporten. Hartelijk dank. Onderzoeker Sanne de Vries van de Haagse Hogeschool. En zometeen weer een dringende oproep van demissionair staatssecretaris Van den Burg. Er moeten met spoed 12.000 opvangplekken voor asielzoekers komen. Dus wordt er opnieuw een beroep gedaan op gemeenten en provincies. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Radio 1. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Ja, mijn afscheid. Ik wil graag uitgestrooid worden op een mooie plek in de natuur. Bij mijn eigen clubpie. Nou, ik wil graag begraven worden bij mijn ouders in het familiegraf. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta, open over afscheid. Nu naar Aldi. Het zijn de XXL-voordeelweken. Goudse kaasplakken XXL, jong of jong belegen 500 gram voor €3,69. 1 ster beter levensgouden ham, 175 gram voor €1,36. En deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen 500 gram voor slechts €2,99. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Tuurlijk wel. Aldi. Je afscheid? Dat bepaal je zelf. Praat er eens over met onze uitvaartverzorger bij jou in de buurt. Er kan meer dan je denkt. Monuta. Open over afscheid. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. NPO Radio 1. Het is 17:30, hier is Ismael de Bruin. Prinses Amalia heeft ruim een jaar lang in Madrid gewoond en gestudeerd vanwege haar veiligheidssituatie. Dat meldde bronnen aan de NOS. In oktober 2022 werd duidelijk dat ze te maken had met zware bedreigingen. De dreiging is niet verdwenen, zeggen de bronnen, maar Amalia kan nu wel weer in Nederland wonen en studeren. De VS bereidt nieuwe sancties voor tegen Iran, heeft de Amerikaanse minister van Financiën Yellen gezegd. De sancties zijn een reactie op de Iraanse aanval op Israël van afgelopen weekend. Het doel is volgens Yellen om de kwaadaardige en destabiliserende activiteiten van het Iraanse regime te verstoren. 40 NGO's, waaronder Amnesty International, hebben een brandbrief gestuurd aan de autoriteiten van Nigeria over Shell. Ze vrezen dat de Niger-delta achterblijft met grote vervuiling als Shell zich daar helemaal terugtrekt, zoals Shell eerder aankondigde. Ook zijn ze bang dat Shell niet opdraait voor de schade. Ook het openbaar vervoer in de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag staat zaterdag 3 minuten stil uit protest tegen mishandeling van treinpersoneel. De bedrijven GVB, RET en HTM kijken nog wel of zowel bussen, trams als metro's worden stilgezet. Aanleiding is de mishandeling van een NS-conducteur afgelopen zaterdag. Edwin Gerritsen, het is behoorlijk druk, hè? Zeker, er staat nu ruim 750 kilometer file. Door het slechte weer zijn de files langer dan anders. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Utrecht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging 20 minuten. De A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een half uur oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A15 Rotterdam richting Europoort is tijdelijk dicht bij Spijkenisse. Daar is iemand onwel geworden. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda is een ongeluk gebeurd tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk. 20 minuten vertraging. En in het noorden van het land op de N31 Leeuwarden richting Drachten tussen Leeuwarden en Garijp. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Willemijn Hubert, Edwin zegt door het slechte weer zijn de files langer dan anders. Hoe slecht is het? Want hier ziet het er best wel mooi uit, eerlijk gezegd. Ja, ik zat precies al even mee te kijken inderdaad op de radarbeelden. En we zien echt wel boven delen van Zuid-Holland en inderdaad de provincie Utrecht. Daar trekken op dit moment echt wel de zwaarste buien over. Dus dat merk je ook wel als je in de auto zit. Want dan heb je natuurlijk ook een stuk slechter zicht. En het kan ook best wel even waaien. Ja. Gewoon echt wel onplezierig. Maar dat zijn dan vooral de regio's met die zwaardere buien. Want in het noorden van Nederland bijvoorbeeld is het op dit moment droog. Niet super zonnig of zo. Maar in ieder geval wel droog. Die buien trekken langzamerhand richting het zuiden weg. Maar dan mogen we ons wel weer opmaken voor nieuwe buien. Die komen vannacht vanuit het westen langzamerhand Nederland intrekken. Ik denk dat het wel even duurt voordat ze het oosten bereiken, als het al in de nacht gebeurt. En daar gaat de temperatuur ook flink dalen. Komen we dicht bij het vriespunt uit. 1, 2 graden wordt het op neushoogte. Dus misschien aan de grond. En voor de bloesem aan de bomen natuurlijk wel wat lagere temperaturen. En morgen overdag ook niet echt heel warm te noemen. Het wordt zo'n 8 tot 10 graden. Dan zitten we echt wel onder het gemiddelde voor deze tijd van het jaar, wat op een graad of 14 ligt. Morgen wordt een dag met half tot zwaar bewolkt weer. Dat betekent wel af en toe een beetje zonneschijn, maar niet overdreven veel. En ook morgen kunnen we wel wat buien verwachten. Er zijn enkele buien, dus we hebben ook echt wel droge momenten morgen. Als we dan nog wat verder kijken, de donderdag wordt eigenlijk een vrij rustige dag met niet al te veel wind. Temperaturen rond de graad of 11 en ook dan een enkele bui. En op vrijdag trekt de wind weer aan en dan krijgen we weer meer buien. Dus het is echt een komen en gaan van alles en nog wat. Maar nu wel 2 wat rustigere dagen ertussen. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Weten hoe de e-bike van het jaar rijdt? Met Gazelle kies je voor innovatie van vandaag. Zekerheid van 130 jaar vakmanschap en prijswinnend design. Kom nu proefrijden bij een van onze 700 fietsenwinkels. Vind een winkel bij jou in de buurt op gazelle.nl/proefrit. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Owat is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op owat.nl. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om liefdesbrieven, kostbare familiefoto's of het erfstuk van opa. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf 289 euro per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Met spoed moeten er 12.000 extra opvangplekken voor asielzoekers komen. Demissionair staatssecretaris Van den Burg doet weer een oproep voor extra opvangplekken. We hebben een aantal dingen gevraagd. Eén, kijk of je als provincies per provincie extra plekken kunt regelen. Twee, we vragen aan de 5 grote steden om iets extra's te doen. En drie, we gaan door met het plaatsen van statushouders, mensen die in Nederland mogen blijven, in hotels. Zowel provincies, zegt Van den Burg, als steden zijn dus aan zet. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft vandaag aangegeven kritisch te zijn op dat nieuwe verzoek, omdat die gemeenten telkens met spoed nieuwe plekken moeten realiseren. Goedemiddag, Jetta Kleinsma, commissaris van de Koning in Drenthe. Goedemiddag, hallo. U voert namens alle commissarissen van de Koning van de provincies het woord over de asielopvang. Deelt u de kritiek van de gemeente? Jazeker, want het is wel weer onder stoom en kokend water. Dus ik begrijp heel goed dat de gemeenten zeggen, dit is niet de eerste keer, we moeten nu weer proberen om overal en nergens de plekken vandaan te halen. Dus best lastig. Maar er zijn nu 2 dingen anders dan voorheen. Het eerste is dat de spreidingswet van kracht is. En dat dus vanaf juli volgend jaar ongeveer glashelder is waar de structurele plekken gerealiseerd kunnen gaan worden. En het tweede is dat het Rijk nu zelf zegt, dus niet alleen maar bij monden van de staatssecretaris van Vluchtelingenbeleid, maar ook bij monden van de minister van Wonen en de minister van Natuur en de minister van Defensie, namelijk Staatsbosbeheer, Defensie en Rijksvastgoed. Wij gaan meehelpen om vierkante meters te vinden waar we die vluchtelingen onder kunnen brengen. Dus dat is Dat is in ieder geval de hulpstand niet alleen maar vanuit de staatssecretaris, maar nou ook eindelijk eens een beetje breder vanuit het kabinet. Ja, en hoe verandert dat de zaak op de korte termijn? Nou, we krijgen binnen nu en een week locaties. En we, dat zijn dan de provinciale regietafels, hè, dus in de provincies. En de gemeenten zitten ook aan die regietafels. Dus alle mede-overheden krijgen goed inzicht in welke locaties in de aanbieding worden gedaan door Rijksvastgoed, Staatsbosbeheer en Defensie. En daar kunnen we dan mensen onderbrengen. Maar daar moet natuurlijk nog wel even het een en ander gebeuren. Want u snapt, hè, dat als je in een kazerne of ergens in een grote paviljoenstent bij Staatsbos of ergens anders op een onorthodoxe plek van Rijksvastgoed, kun je niet zomaar iemand opvangen. Niet onmiddellijk, maar nee. Je kunt het wel snel omkatten. En ik ben wel heel blij dat Van den Burg niet meer helemaal alleen staat binnen dat kabinet. En waar ligt die verantwoordelijkheid? Is dat bij de provincies of bij de gemeente om dit dan in korte tijd klaar te maken? De gemeenten, ja, daar liggen natuurlijk de locaties. Hè, dus de gemeenten zijn hier dan ook in aan zet, maar de provincies ruggensteunen en het Rijk betaalt. En kunnen jullie als provincies ook gemeenten dwingen om extra opvangplekken in te richten? Nee, dat kunnen wij niet. Er is geen doorzettingsmacht, ook niet bij de gemeente zelf. En in de spreidingswet zit die doorzettingsmacht wel. Maar die is dus nu nog niet inzetbaar. Dat is pas in de loop van volgend jaar. Dus vandaar dat we dit jaar nog moeten overbruggen met dat krammen en spijkeren. Ja. Want er zijn nu natuurlijk veel locaties in Nederland die kortdurend werden ingezet. Maar er komen de zon komt er gelukkig weer aan, sprak zij hoopvol. Mm-hmm. En dat betekent dat er ook allemaal festivals en zo zijn. Ja, en daardoor moeten die locaties ontruimd worden. Dus daardoor is die urgentie ook dubbel aan de orde. Ja, tegelijkertijd zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten eigenlijk juist het omgekeerde. Want die zegt, ja, er komt keer op keer zo'n oproep van Van den Burg. Daardoor twijfelen wij juist eigenlijk aan hoe acuut deze weer is. Deelt u dat gevoel? Nou ja, nou weet u, kijk, ik zit in Drenthe en ik zie gewoon in mijn buurprovincie Groningen dat Ter Apel gewoon vol is. En dat mensen dus echt ergens onder dak gebracht moeten worden. Dus ja, het is zoals het is. En doordat een aantal locaties nu weer voor andere doeleinden moeten worden gebruikt, en ja, vluchtelingen kunnen daar niet meer opgevangen worden, moeten we op zoek naar andere plekken. Ja, zo simpel ligt het. Maar ik ben het wel met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten eens, hoor, dat het iedere keer wel steeds op de laatste nipper is. En ik merk dat nou mijn collega's en ik, hè, dus de andere commissarissen ook, ja, dat wij ook wel zoiets hebben van, oh, joh, daar gaan we weer. Dus, ja. Maar ja, het gaat ook om de mensen die het betreft. Hè. Kijk, ik denk altijd maar bij mezelf na, als ik ooit zou moeten vluchten, omdat het hier oorlog zou worden, ja, dan ben ik ook blij dat ik ergens een bedje kan krijgen. En het zijn niet de meest luxueuze plekken die we in de aanbieding kunnen doen, want heel vaak liggen mensen gewoon op een rijtje in een tent of in een sporthal. Ja. Maar het is wel een warm en droog en veilig plekje. Ja. En daar gaat het om. En denkt u dat er 12.000 van die plekjes zullen zijn voor 1 juli, de deadline die Van den Burg heeft gesteld? Nou, wij gaan allemaal weer ons best doen. Ja, zo is het. En weet u, ik ben echt blij dat die spreidingswet nu van kracht is. Want dan weet iedere gemeente voor hoeveel je uiteindelijk aan de lat staat. En nou, dan is het gewoon fijn om in de opmaat daar naartoe nu even het been bij te trekken. Dank, commissaris Van den Koning in Drenthe, Jetta Kleinsma. Een onderdeel van huisartsenketen Comet is vandaag failliet verklaard. Het gaat om het dochterbedrijf dat diende als callcenter voor huisartsenpraktijken. De schuldeisers zijn een bedrijf dat doktersassistenten leverde en ook een paar losse doktersassistenten. Zij zeggen dat ze nog meer dan 100.000 euro aan achterstallig loon moeten krijgen. Xander Koolman, gezondheidseconoom aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is dat voor bedrijf, Comet? Nou, Comet zelf is een wat grotere onderneming, waar 3 BV's onder zitten. 1 van de 3 gaat nu failliet. En Comet is een commerciële organisatie die huisartsenzorg, dus eerste lijn zorg, levert en organiseert in 13 tot 15 plaatsen met 13 tot 15 praktijken in heel Nederland. En ze hebben eigenlijk die praktijken de afgelopen jaren opgekocht en overgenomen? Ja, dat zijn vaak huisartsen die met pensioen zijn gegaan. En dan hebben zij het hoogste bod, dus ze hebben het meest geboden en die praktijk kunnen overnemen. U zegt Comet bestaat uit verschillende onderdelen. 1 daarvan is dus omgevallen, het gedeelte van het centrale callcenter. Hoe problematisch is dat? Nou, op zich zou het kunnen zijn dat die andere 2 blijven voortbestaan, maar dat is nu onzeker. Dus wat we gezien hebben is dat die organisaties die eigenlijk met elkaar samen die zorg leverden, dat 1 daarvan nu failliet wordt verklaard. En dan moet de curator oordelen of dat inderdaad over onafhankelijk maatschappelijke organisaties gaat, omdat die eigenlijk aan elkaar verbonden waren. Mm-hmm. En daar lijkt het een beetje op dat ze verbonden waren. Dat de facturen soms naar de ene BV gingen, terwijl de rekeningen betaald werden vanuit de andere BV. Ja, en dan, in zo'n moment, zou het kunnen zijn dat de curator zegt, nee, dat is één organisatie in plaats van drie. En als en dan moeten ze ook samen garant staan of borg staan voor de richting de schuldeisers. Ja. En dan krijg je een situatie waar ze of alle drie failliet gaan, of misschien wel niet failliet worden verklaard. Ja. En als we kijken naar de zorg, want dit is eigenlijk het risico voor het bedrijf, hè, maar Comet zegt dus de zorg komt niet in gevaar. Welke risico's ziet u voor mensen die patiënt zijn bij zo'n praktijk? Nou, dus een deel van de schuldeisers, hè, van een van die drie, krijgt nou waarschijnlijk die schuld dus niet uitbetaald. Dus dat zijn vaak mensen die als ZZP'er bijvoorbeeld gewerkt hebben voor die organisatie. En dat betekent ook dat die huisartsen en praktijkassistenten die voor die andere organisaties werken, zich nu gaan afvragen. Als een van de drie organisaties omvalt, krijg ik trouwens straks wel betaald. Nou, stel je voor dat die dan zeggen van ik wil vooraf betaald krijgen in plaats van achteraf. Hè, ik wil dat risico niet lopen. Dan krijgen die andere twee organisaties liquiditeitsproblemen. Die kunnen dan eigenlijk niet meer zomaar aan alle betalingsverplichtingen voldoen. Een soort bankrun zou je kunnen zeggen. En dan zou het me niet verbazen als ze alle drie omvallen. Ja, en wat betekent het als ze alle drie omvallen? Nou, dat de continuïteit van zorg wel echt in het geding is. Dus dan is het de vraag, hè, als de ZZP'ers die nu de huisartsenpraktijken, dus de huisartsen bijvoorbeeld, die praktijken nu voorzien van zorg, als die weglopen, ja, dan heb je van het ene op het andere moment geen mensen meer om die praktijken te draaiende te houden en dus de huisartsenzorg te leveren. Ja. Dus wat hier spannend is als dit zou gaan gebeuren, of dat de zorgverzekeraars dan bijvoorbeeld een garantiestelling gaan organiseren, zodat die huisartsen toch weten dat ook na het faillissement zij toch betaald gaan krijgen. En dat de patiënten daar gewoon nog terecht kunnen? Ja, dat is allemaal iets wat we de komende dagen gaan leren, of dat wel of niet van dit soort regelingen worden opgezet. Dan gaan wij dat de komende dagen allemaal leren. Dank Xander Coleman, gezondheidseconoom aan de VU. Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg? Ja, het is een drukke spits met 650 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Utrecht. De A15 van Rotterdam naar Europoort is dicht voor de Botlektunnel. Daar is de traumaheli geland. De andere kant op is daarvoor een rijstrook dicht. Van Europoort naar Rotterdam voor Hoogvliet is de vertraging een half uur. De linkerrijstrook is dicht. Sportnieuws dan. Wielrenner Jonas Vingegaard is ontslagen uit het ziekenhuis. Tweevoudig toerwinnaar lag daar bijna 2 weken na een zware val in de ronde van Baskenland. Daarbij brak hij een sleutelbeen en meerdere ribben. Op social media bedankt Vingegaard de artsen en verpleegkundigen voor de goede zorg en alle fans voor de steunbetuigingen. Of de Deen zijn gele trui in de Tour de France de komende zomer kan verdedigen, is nog onzeker. Werder Bremen heeft voetballer Naby Keita tot het einde van het seizoen geschorst. Hij weigerde afgelopen weekend mee te doen bij zijn club, omdat hij voor vertrek hoorde dat hij niet in de basis stond. Hij stapte vervolgens niet in de bus, bleef achter in Bremen en zag zijn ploeg met 5-0 verliezen bij Bayer Leverkusen. De club vindt dat Keita zichzelf boven het team heeft geplaatst en accepteert dat gedrag niet. Hij krijgt ook een flinke boete. En het lijkt erop dat surflegende Kelly Slater een punt achter zijn carrière wil zetten. De Amerikaan pakte 11 keer de wereldtitel en was extra populair omdat hij een rol speelde in de populaire tv-serie Baywatch. Op een prestigieuze wedstrijd in Australië slaagde de inmiddels 52-jarige Slater er niet in de laatste 32 te halen. Aan alles komt een einde, zei hij daarna geëmotioneerd. Al jarenlang wordt Venezuela geregeerd door een autoritair socialistisch regime en worden politieke tegenstanders onderdrukt. Maar dat zou binnenkort veranderen, want president Maduro beloofde vrije en democratische verkiezingen deze zomer. Reden voor Amerika om de strenge sancties op te heffen. Maar van die belofte komt niks terecht. Integendeel. Oppositieleden worden uitgesloten, critici opgesloten en gemarteld. Correspondent Nina Jurna sprak in Venezuela met familieleden van politieke gevangenen. Er staan iets van 40 mensen hier met borden, met namen van hun geliefden die al heel lang vastzitten. Het zijn politieke gevangenen. Je ziet mensen met borden waarop staat stop het martelen. Namen van de verschillende mensen. En foto's. Dit is Melania Leal. Haar zus, zo vertelt ze, wordt ervan beschuldigd een terrorist te zijn. Melania staat in het zwart gekleed met een groot bord tussen de andere familieleden die demonstreren. Haar zus, Emir Lendris, is veroordeeld tot 30 jaar celstraf vanwege betrokkenheid bij een moordaanslag op president Maduro. Maar volgens mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International is ze onschuldig en is er geen bewijs. Emir Lendris had pech dat ze haar echtgenoot vergezelde die een taxiritje gaf aan twee mannen die later verdacht werden van de aanslag. In de gevangenis wordt haar zus zwaar gemarteld, vertelt Melania. Ik herkende haar niet toen ik haar voor het eerst zag. Ze was zo toegetakeld. Ze was zwanger, maar ze heeft haar baby verloren door de martelingen. Volgens mensenrechtenorganisaties zitten er naar schatting 300 politieke gevangenen vast in Venezuela. En werden de afgelopen 10 jaar zo'n 15.000 Venezolanen gearresteerd en verhoord. Dit jaar zijn er verkiezingen. En neemt de repressie extra toe, vertelt mensenrechtenadvocaat Joel Garcia. Hij heeft het drukker dan ooit. Zelfs voor een WhatsApp-status kun je al bestempeld worden als terrorist. Voor je gedachten kun je hier al worden opgesloten. Wij gaan Nicolás Maduro dit jaar verslaan, roept een enthousiaste oppositieleider Maria Corina Machado. Zelf is ze geblokkeerd om deel te nemen aan de verkiezingen en oppositieleden van haar partij zijn onlangs opgesloten. Reden genoeg voor de Verenigde Staten om sancties die ze hadden versoepeld opnieuw in te voeren. Melania heeft toch nog hoop dat het de oppositie lukt om met een andere kandidaat de verkiezingen te winnen en dat haar zus dan vrijkomt. Ze zit in een rolstoel. Ze kan niet verder dan 2 meter lopen zonder dat ze wordt ondersteund of dat iemand haar helpt. Ik praat erover door met Nina. Goedemiddag. Ja, Nina, de Verenigde Staten had de sancties tegen Venezuela opgeheven, maar twijfelt nu dus toch weer om die in te voeren. Waarom? Ja, dat is wat persbureau Reuters meldt. Zij zeggen dat die sancties dus mogelijk toch weer worden ingevoerd. Officieel zouden de Verenigde Staten dat dus pas op 18 april, dus over een paar dagen, bekend maken. Mij lijkt het eerlijk gezegd vreemd als ze die sancties niet opnieuw zullen opleggen. Want de vereiste voor het opheffen was dat er vrije en democratische verkiezingen zouden komen deze zomer, waar ook de oppositie aan mee zou kunnen doen. Nou ja, wat je al hoorde in de reportage, dat is dus niet het geval. Want belangrijke oppositiekandidaten die zijn dus uitgesloten van deelname. En trekt Venezuela zich daar iets van aan, denk jij? Ja, de Venezolaanse president Maduro die heeft eerder deze week ook al gezegd dat het hem eigenlijk helemaal niks kan schelen. Hij zei, en nu citeer ik hem, we zijn geen buitenlandse kolonie. Dat zei hij in een tv-programma. Hem maakt het eigenlijk niet uit. En kijk, door de hele situatie, de oorlog, Oekraïne, Rusland en het Midden-Oosten, is er heel veel vraag naar olie. Venezuela heeft die olie. Het land heeft een van de grootste reserves ter wereld en heeft daarmee dus ook een sterke positie. En ja, de Verenigde Staten die kunnen die sancties wel opnieuw opleggen, maar ik verwacht niet dat ze zo extreem zullen zijn als een paar jaar geleden. Want dan snijdt het Westen zichzelf ook in de vingers. Dus ik denk dat er wel een bestraffing komt, maar ik verwacht niet een volledige ban op de Venezolaanse olie. Nina, hoe gaat het nu met de oppositie? Nou ja, die belangrijke en zeer populaire oppositieleider Maria Corina Machado, die is dus buitengesloten. Ze kan niet meedoen. Zij is de grote rivaal van Maduro. Wat zij toen heeft gedaan, toen heeft zij iemand anders naar voren geschoven. En die persoon, die kon zich ook niet registreren. Want er was op een gegeven moment een deadline dat de oppositie zich moest registreren. Nu zijn er wel 2 andere kandidaten die zich hebben kunnen registreren en die mee kunnen doen. Maar die zijn vrij onbekend, ook niet zo populair als Maria Machado. Wat zij nu doet is, ze trekt door het land en probeert mensen te overtuigen om in ieder geval op ja, een van deze mensen te stemmen. En ja, dus afwachten of de Venezolanen dat dus ook gaan doen deze zomer. Er zijn in juli verkiezingen. En ja, de vraag is dan, worden dat überhaupt eerlijke verkiezingen? In 2018 hebben we ook gezien dat er gesjoemeld is met de uitslag. Veel mensen die twijfelen ook en die denken van ja, heeft het überhaupt zin? Is de uitslag niet eigenlijk bepaald? En ja, blijven we toch met Maduro als president? Dankjewel, Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna. En dan, het Binnenhof in Den Haag blijkt heel veel verborgen gebreken te hebben. De 5 voor 6. De kosten die we in totaal zullen maken schatten we in op zo'n 2 miljard euro. En dat is dus inderdaad fors duurder dan bij de start kon worden voorzien. Demissionair minister Hugo de Jonge laat vandaag weten dat de verbouwing van het Binnenhof veel meer gaat kosten dan tot nu toe werd gedacht. Mijn opdracht is heel simpel. Binnentijd en budget. En sober en doelmatig. 5 jaar geleden had toenmalig staatssecretaris Raymond Knops nog het idee het budget binnen de perken te houden. Maar de kosten zijn nu 1,5 miljard euro hoger dan aan het begin van de verbouwing werd gedacht. Hoe kan dit? Hier zie je de Eerste Kamer en hier heb je echt zalen waar stukken steen uit de muur komen. En om dat te verbergen hebben ze er gewoon maar kleden voor gehangen. Dit is binnenhofkenner Helene Wever. Binnenhof kende een hoop gebreken waardoor de verbouwing noodzakelijk was. Er lopen muizen rond, er is betonrot. Als er daar brand uitbreekt kan het helemaal zo door het hele complex gaan naar eigenlijk het torentje van Mark Rutte. En dan is de Tweede Kamer ook nog eens heel oud. Hier hebben we ook al de onderkant van de fundering te pakken. En die fundering die is dus echt, bestaat uit hele grote bakstenen en die is echt oud. Dus waarschijnlijk eerste helft 14e eeuw. Een verbouwing kon eigenlijk niet anders, maar na de verhuizing van de Eerste en de Tweede Kamer. En veel Kamerleden zien er ook wel tegenop om dus dat mooie oude Binnenhof te verlaten en naar dit, zoals ze het noemen, kantoorpand te gaan. Er zijn nog veel meer gebreken ontdekt. Men wist toen niet wat men niet kon weten. Namelijk, je kon niet achter de wand kijken toen er nog mensen zaten. Je kon niet onder de vloer kijken toen er nog mensen zaten. Je kon niet boven het plafond kijken. Zegt demissionair minister De Jonge. En nu we dat allemaal wel kunnen doen, zien we dat de vloeren poreus zijn, aangetast zijn. Zien we dat de muren instabiel zijn. Zien we dat de dakconstructies onveilig zijn. Nou, dat onderstreept maar weer de noodzaak van de renovatie. Het aanpakken van deze tot nu toe verborgen gebreken gaat niet zomaar, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden. In een monument als dit willen ze zoveel mogelijk van het origineel behouden. En die muren zitten ook vol asbest en dat weghalen is ook heel complex. Wat je normaal met een hamer zou doen, moet hier met een kwast. De verbouwing van de Tweede Kamer loopt dus flink in de papieren en zal zeker tot 2028 duren. En de weg terug, die is er niet meer. Het niet doen is eigenlijk geen optie. Als je je huis verbouwt, en dat valt duurder uit, kan je nog zeggen, nou ja, die serre die laten we zitten. Maar hier kan je moeilijk de Eerste Kamer achterwege laten. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. I am here now already more than 20 months. De wachttijden bij de IND lopen op. Now I'm living alone like a dog. Nobody care about me. Bijna 80.000 asielzoekers wachten op een beslissing. Ik vind het eigenlijk belachelijk goed gaan hoe goed zij zich gedragen. Ik had al 100 bushokjes gesloopt. Hoe kan het dat mensen steeds langer moeten wachten? We doen ons uiterste best, maar we kunnen ook niet harder dan we gaan. Deze week in Docs, 20 maanden in niemandsland. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Ben jij die MKB'er die het beu is om door de complexiteit van jouw telecommunicatie, internet en mobiele abonnementen te navigeren? Zeg dan hallo tegen de innovatieve oplossingen van Destiny. Bezoek ons op destiny.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Ben jij benieuwd naar wat Destiny nog meer doet? Kijk dan op watdoetdestiny.nl. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Hey jij daar, altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor! Maak een succesvolle start met eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Waterlinies, Atlantic Wall of Koude Oorlog? Duik de spannende geschiedenis in van onze forten, bunkers en vestingsteden. Bij jou in de buurt is van alles te doen tijdens het Weekend van het Verdedigingserfgoed op 20 en 21 april. Plan je bezoek op forten.nl, powered by de Vriendenloterij. Nu, 15 maanden gratis. Eboekhouden.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. Gisteren liep hij nog weg van de formatietafel, Geert Wilders. Vandaag pakte de PVV-leider de draad weer op met de VVD, NSC en BBB. Ze hebben de hele dag onderhandeld, ze zijn net klaar. En vanwege haar veiligheidssituatie heeft prinses Amalia langere tijd in het buitenland gewoond. Daarover al meer in het NOS-journaal met Ismael de Bruin. Prinses Amalia heeft namelijk in Madrid gewoond en gestudeerd, melden bronnen aan de NOS. In oktober 2022 werd duidelijk dat ze te maken had met zware bedreigingen, waardoor ze noodgedwongen thuis moest wonen en niet over straat kon. Naar nu blijkt verbleef ze ongeveer een jaar in Madrid. Dan had ze meer bewegingsvrijheid. Volgens de bronnen is de dreiging niet verdwenen, maar kan ze door maatregelen nu wel weer in Nederland wonen en studeren. Wat die maatregelen zijn, is niet bekend. Tientallen organisaties hebben een brandbrief gestuurd aan de Nigeriaanse autoriteiten over Shell. De oliegigant heeft eerder dit jaar zijn Nigeriaanse dochter verkocht en verlaat het land daarmee na tientallen jaren oliewinning. De Niger-delta blijft zo zitten met grootschalige vervuiling, zeggen de organisaties, waaronder Amnesty International. Het grondwater is vervuild, drinkwaterbronnen zijn vervuild, de landbouw, de visserij, het is allemaal vergiftigd. En dat zorgt voor ontzettend veel schade voor de bevolking daar en voor mensenrechten schendingen. Daarom zeggen wij, voordat Shell haar olieactiviteiten mag verkopen, moet er een garantie en een financiële waarborg zijn dat de bestaande vervuiling onmiddellijk hersteld wordt. En ook dat de mensen beschermd worden voor toekomstige vervuiling. Ze willen dat de Nigeriaanse toezichthouder daarom nu niet met de verkoop instemt. Het historische beursgebouw in Kopenhagen is voor een groot deel uitgebrand. Een deel van het dak van het 4 eeuwen oude gebouw is ingestort. De buitenmuren staan nog redelijk overeind, maar van de binnenkant is weinig meer over. Het gebouw bestaat voor een groot deel uit hout. Een paar honderd schilderijen zijn gered, hoewel een deel wel rook- en waterschade heeft opgelopen. De politie gaat, als het nablussen is afgerond, onderzoek doen naar de oorzaak van de brand. Amerika bereidt nieuwe sancties voor tegen Iran, heeft minister van Financiën Yellen gezegd. De sancties zijn een reactie op de Iraanse aanval op Israël van afgelopen weekend. Het doel is volgens Yellen om de kwaadaardige en destabiliserende activiteiten van het Iraanse regime te verstoren. Ook het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag staat zaterdagavond 3 minuten stil uit protest tegen mishandeling van treinpersoneel. De bedrijven GVB, RET en HTM kijken nog wel of zowel bussen, trams als metro's worden stilgezet. Aanleiding is de mishandeling van een NS-conducteur afgelopen zaterdag. Een stuk puin dat begin maart door het dak van een huis in Florida schoot blijkt afkomstig van het internationale ruimtestation ISS. Dat meldt de NASA na onderzoek. Het was een stuk ruimtepuin dat niet helemaal in de atmosfeer is verbrand. Bij het ongeluk in Florida raakte niemand gewond. Een man die op tweede kerstdag 2022 een gezin doodreed, moet 8 jaar de cel in. Het Openbaar Ministerie had 12 jaar geëist, maar daar ging de rechtbank niet in mee, omdat die eis, volgens de rechters, vooral was gericht op vergelding en omdat de man geen strafblad had. omdat de rechtbank allerlei omstandigheden meeweegt, waaronder dat hij eigenlijk verder een heel stabiel leven had, dat het voor hemzelf ook wel maatschappelijke medische gevolgen heeft gehad, maar ook dat het gaat om handelingen in het verkeer. Iedereen neemt deel aan het verkeer en dit zijn andere handelingen dan bijvoorbeeld de echte geweldshandelingen waarbij je bijvoorbeeld iemand doodschiet of neersteekt. Dat is van een andere orde. De man had 3 keer zoveel gedronken als toegestaan en reed met hoge snelheid door rood. Daarna ramde hij de auto van het gezin. Het weer, de wind neemt iets in kracht af. Het is vanavond een tijd lang droog. De temperatuur daalt naar 1 tot 5 graden. In de loop van de nacht opnieuw regen. Morgen wolken, buien en ook af en toe zon. Het wordt dan maximaal 10 graden. Edwin Gerritsen, wordt het al wat rustiger? Ja, de files nemen wel wat af, maar er staan nog steeds iets van 400 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging in Zuid-Holland en Utrecht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Ketelplein is de vertraging 20 minuten. In het noorden van het land op de A7 Heerenveen richting Afsluitdijk tussen Jouren en Sneek 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. A15 Rotterdam richting Europoort tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux 3 kwartier vertraging. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. In no time drink je een cappuccino in een nog onbekende stad. Die stedentrip is dichterbij dan je denkt. Maar het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €200 per persoon. Boek nu op toei.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Omdat 1 bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. NPO Radio 1. NOS NTR. Een moeilijke fase in de formatie. Gisteren liep PVV-voorman Wilders weg van de formatietafel, omdat hij ontevreden was over de afspraken die worden gemaakt over asiel en migratie. Vanochtend was Wilders er weer. We gaan weer onderhandelen vandaag. Laat ik het daarbij laten. Het zijn stevige onderhandelingen en die staan soms op scherp. Dat is ook goed. En daarna probeer je eruit te komen. En ik hoop dat het lukt. Ik weet het niet zeker, maar ik doe mijn best. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. Wilders en Jessel Geus van de VVD, Omtzigt van NSC en Van der Plas van BBB hebben weer de hele dag onderhandeld. Ze zijn net klaar, politiek verslaggever Roel Bolsjes. Ja, we hoorden Wilders net al voor de onderhandelingen. Was hij na afloop van de onderhandelingen vandaag wel tevreden? Nee, hij was positief over de voortgang over een aantal andere onderwerpen. Maar over het thema asiel en migratie is hij dat zeker niet. Nou, ik was ontevreden, en dat ben ik eigenlijk nog steeds, over de resultaten als het gaat om asiel. Maar we praten verder, dus ik hoop dat dat nog verandert. En dus ben ik er nog. Ja, want waar zit die onvrede? Waar gaat dit conflict aan de tafel over? Ja, het gaat over maatregelen om minder migranten en asielzoekers naar Nederland te laten komen. Tussen de partijen is verschil van mening wat precies nodig is en hoe ze het aantal mensen dat naar Nederland komt kunnen verminderen. dat er minder mensen naar Nederland moeten komen, daar zijn ze het wel over eens. De problemen zijn te groot, de druk op de maatschappij vinden ze te groot. Dat benadrukte staatssecretaris Van den Burg van Asielzaken toevallig ook gisteravond. Die kwam toen met een brief dat er meer opvangplekken met spoed nodig zijn. 12.000 plekken meer. Dat kwam die toevallig mee, maar dat viel wel op de dag dat Wilders van de formatietafel wegliep. En vanmiddag legde hij nog eens uit dat het echt nodig is dat er maatregelen komen. We redden het gewoon niet meer. Niet op het gebied van asielopvang, niet op het gebied van de huisvesting van statushouders, niet als het gaat om onderwijs, zorg of anderszins. Dus we moeten echt grip krijgen op migratie. Als je echt grip wil krijgen op migratie, is het dan niet noodzakelijk om internationale verdragen te bezien? Nou ja, kijk, iedereen heeft het recht om te zeggen, ik wil de wet veranderen, ik wil de grondwet veranderen, ik wil verdragen veranderen. Lijkt mij in sommige gevallen ook buitengewoon verstandig om daar naar te kijken. Maar zolang je die verdragen hebt, gelden ze. Ja, en daar zit dus ook precies het punt. Dat er grip moet komen op migratie, dat vinden ze allemaal aan de formatietafel. Maar er is een verschil tussen wat ze vinden wat wel en niet kan. En dat verschil en dat conflict zit met name tussen NSC en de PVV. En is er vandaag wel iets van voortgang geboekt? Ja, volgens de informateurs waren het vandaag stevige onderhandelingen, maar zijn er wel kleine stapjes gemaakt. Maar ze zijn er nog lang niet uit, zegt Wilders. Over asiel ben ik nog steeds lange van tevreden, helaas. Ja. Want de VVD en NSC zijn dus niet bereid om internationale verdragen te schenden. Nou ja, de VVD is hier niet zozeer het grote probleem, maar ik heb wel een probleem met wat er aan de tafel gebeurt. Ja. Met de NSC dus? Dat is uw verhaal. Ja, uw verhaal, zegt hij. Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar hij suggereert het dus wel dat het vooral een conflict tussen hem en Pieter Omtzigt is. Ja, en wat heeft die daarop te zeggen? Ja, die wilde niet ingaan op die suggestie, die laat het bij Wilders. Maar hij bevestigt inderdaad dat die stevig hecht aan het houden aan de wet. We hebben met z'n vieren een akkoord opgesteld op 9 januari. En dat voorziet erin dat we zeggen dat we ons houden aan internationale verdragen, aan wetten, aan uitspraken van de rechter. Maar dat dat niet betekent dat we die wetten niet aan kunnen passen. Dat is toevallig onze kerntaak als wetgever. En dat ook niet betekent dat we bijvoorbeeld niet kunnen streven naar de aanpassing van internationale verdragen. Maar de verdragen die je hebt, daar hou je aan. En de wetgeving die je zelf hebt, daar hou je aan. Als je dan als staat zegt, ja, wij houden ons bewust niet aan de wet, dan kun je moeilijk van je burger zeggen, ja, nou ja, houdt u zich maar wel aan de wet. Maar als jullie met z'n vieren zeggen, we gaan alleen proberen om verdragen of wetten aan te passen, dan zijn jullie eruit, toch? We zijn er nog niet uit, maar dat was u opgevallen. Ja, het was inderdaad opgevallen dat ze er niet over eens worden. Het is in ieder geval niet geklapt, want morgenochtend wordt er weer verder onderhandeld. Dankjewel, Roel Bolsjes. Prinses Amalia woonde en studeerde door bedreigingen een jaar in Madrid. Inmiddels woont ze weer in Amsterdam. Koninklijke huisverslaggever Josephine Treji. Josephine, dat had dus te maken met haar veiligheidssituatie. Ja, klopt. In het najaar van 2022 werd duidelijk dat ze te maken had met zware bedreigingen. Ze was toen net begonnen met haar studie aan de UvA in Amsterdam. Had er helemaal zin in, maar door die bedreigingen moest ze weer thuis wonen op het paleis en kon ze eigenlijk nauwelijks op straat. En daar reageerde ze toen op tijdens een persgesprek. Ik ging dat mijn studententijd in met de gedachte dat ik, wat doet een student, vul dat in, dat ik dat ook zou doen. De realiteit was helaas alles behalve dat. Nou, ik ga er ook heel eerlijk in zijn dat ik het nog steeds heel erg moeilijk heb. Maar dat ik hoop dat daar snel verandering in komt. Als ze door straat kunnen lopen, naar een winkel kunnen gaan. Ik was zelf ook erg geschrokken en ik heb het nu nog steeds heel erg moeilijk. En voor de rest ga ik er niet op in. Dank u wel. Ja, en nu blijkt dus dat ze daarna ongeveer een jaar in Madrid heeft gewoond en gestudeerd. Want daar had ze gewoon meer bewegingsvrijheid en kon ze iets meer van een normaal leven leiden. Ja, maar nu is ze dus weer terug in Amsterdam. Betekent dat die dreiging voorbij is? Nou, volgens bronnen is de dreiging niet verdwenen, maar kan ze door bepaalde maatregelen wel weer in Nederland wonen en studeren. Dus in haar studentenhuis in het centrum van Amsterdam. Maar wat die maatregelen dan zijn, dat is niet bekend. Morgen, Josephine, dan begint het staatsbezoek van de Spaanse koning en koningin aan Nederland. Is Amalia daar ook bij? Ja, en dat is voor het eerst dat ze een staatsbezoek bijwoont. Ze krijgt sinds haar 18 is natuurlijk steeds meer van dit soort officiële taken. Hè, om ervaring op te doen, om zich voor te bereiden. Ze heeft toen ze 18 werd zitting genomen in de Raad van State. Ze heeft meegereden in de glazen koets toen al op Prinsjesdag. Meegeweest op bezoek naar het Caribisch deel van het Koninkrijk met haar ouders. En nu dus haar eerste staatsbezoek. En dat, aan de ene kant kan je denken, nou, dat is dan toeval, hè, dat dit de eerste is. Maar nu we dit allemaal weten, is het natuurlijk niet toevallig dat ze daarbij aanwezig is. Want en ze spreekt heel goed Spaans, ook van haar moeder natuurlijk. De Spaanse koninklijke familie is echt goed bevriend met de Nederlandse koninklijke familie. En ze heeft daar dus zelf in Madrid ook een jaar gewoond. Dankjewel. Verslaggever Josephine Trehi. En Edwin Gerritsen, waar staan ze nog? En vooral in Zuid-Holland eigenlijk. Daar staan nog ruim 200 kilometer bij elkaar. De langste file staat daar op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Dus Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein is de vertraging ruim een half uur. Afvalverwerkers krijgen geen extra geld van het Rijk voor de schade die wordt veroorzaakt door ontploffende lachgascilinders. Volgens staatssecretaris Heijnen is een tegemoetkoming nu niet haalbaar. Sinds begin vorig jaar is er een verbod op lachgas. Cilinders komen steeds vaker terecht tussen het gewone afval. En dat is levensgevaarlijk, zegt de branchevereniging van afvalbedrijven. Deze cilinders exploderen enorm heftig als ze met het normale restafval in een verbrandingsoven worden verwerkt. Dat is levensgevaarlijk voor onze mensen, kost gemeenten bakken met geld en creëert enorme schade aan de afvalovens. Volgens de vereniging van afvalbedrijven was er vorig jaar al 65 miljoen euro aan schade. Rafael Sadiq, Love That Girl. Het journalistieke platform van de Technische Universiteit Delft, Delta, heeft vanochtend onder druk van de universiteit een artikel offline gehaald. Volgens Delta dreigde de TU met juridische stappen. Het artikel onthulde dat managers van de TU niet mochten praten over een slecht functionerende directeur. Saskia Bonger is hoofdredacteur van Delta. Goedenavond. Ja, goedenavond. We hebben ook even met de universiteit gebeld en die heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. Zegt dat Delta gewoon natuurlijk zijn journalistieke werk mag doen. Staat het artikel weer online? Nee, dat niet. Nog niet in ieder geval. Ik hoop dat het wel gaat gebeuren. Maar daar zijn we nog wel over in onderhandeling. Omdat ik toch wel een eis heb neergelegd bij het college van bestuur. Daar zal ik verder niet over uitweiden. Maar ik hoop dat die wordt ingewilligd. En dan komt het zo snel mogelijk weer online. Maar daar bent u dus nog over in gesprek? Ja, klopt. Op dit moment is dat gaande. En kunt u er iets over vertellen? Wat u graag wilt u een bepaalde garantie? Nou, eigenlijk wel. De TU heeft natuurlijk wel steun uitgesproken vandaag in die excuses die zijn gemaakt. Hè? En gezegd dat het inderdaad heel belangrijk is dat wij ons werk onafhankelijk kunnen doen. En ik vraag daarvoor steun, ook in een rechtszaal mocht dat nodig zijn. Mm. Het artikel lag blijkbaar gevoelig. Hè? De omgangsvormen op de TU liggen al wat langer onder een vergrootglas. Had u zo'n reactie van de TU verwacht? Nou, ik heb dit nog niet eerder meegemaakt. Ik werk al 20 jaar voor Delta. En ja, de relatie is moeilijk af en toe. Die staat onder spanning en iedereen begrijpt waarom. Want wij zijn een medium dat wordt gefinancierd door de TU Delft. Maar we zijn ook onafhankelijk. En dat is allemaal vastgelegd in een redactiestatuut. En mijn baas is ook niet de TU Delft, maar een onafhankelijke redactieraad. Soms geeft het wel wrijving natuurlijk. Want ja, mensen zien ons natuurlijk ook als collega's. Maar wij zien onszelf wel in de eerste plaats als journalisten. Want anders kunnen we ons journalistieke werk niet doen. En op wat voor momenten geeft dat wrijving? Nou ja, als je vragen stelt waar het antwoord liever niet op gegeven wordt door wie dan ook eigenlijk binnen een universiteit, binnen deze universiteit. En stelt u die de laatste tijd vaker dan voorheen? De universiteit staat natuurlijk wel onder druk nadat de onderwijsinspectie heeft geconstateerd dat er sprake is van wanbeheer op de universiteit als het gaat over de zorg voor medewerkers. Ja, dat geeft heel veel spanning, dat begrijp ik. En dat maakt ook dat wij daar natuurlijk veel over schrijven. Mm-hmm. Dat is voor niet iedereen is dat natuurlijk prettig. Nee. Maar we doen het toch, omdat wij dat zien als onze journalistieke taak. Want in de hoop dat het helpt. Kunt u uitleggen wat uw journalistieke taak is voor mensen die niet werken of studeren aan een universiteit? Wat voor functie hebben media zoals Delta? Eigenlijk dezelfde functie als andere onafhankelijke media. Vergelijk ons met een lokale krant. Die gewoon onafhankelijk verslag komt doen en vragen stelt, wederhoor haalt, feiten checkt. En daarna dan een artikel over schrijft in dit geval. Ja. Nu zegt net al, we zijn in dienst van de universiteit, maar we schrijven er ook kritisch over en dat leidt soms tot spanningen. Hoe ga je dan te werk? Tot we proberen heel consensueus en precies te zijn. Want ik snap ook dat als we dat niet doen en we maken fouten, dat het vertrouwen in ons dan ook niet echt helpt. En we hebben wel elke keer weer te maken met dezelfde mensen. We komen niet eventjes langs en vervolgens gaan we weer door ergens anders in Nederland. Nee, wij zitten altijd daar op diezelfde campus ons werk te doen. Wij snappen dat wij hard moeten werken om het vertrouwen ook waar te zijn. Door heel precies te zijn. En wij zijn ook niet de beroerdste om te overleggen als dat nodig is over een moment van publicatie en of het misschien beter is om nog even te wachten. Bijvoorbeeld als er sprake is van een plan om iets te gaan veranderen op de universiteit. Mm-hmm. Dan zeggen ze soms van ja, maar het is nog maar een plan. Misschien gaat het helemaal niet door en dan is iedereen straks helemaal daarvan van slag, terwijl het helemaal niet gaat komen. Nou, dan zeggen we van zo'n moment is er wel overleg. Misschien wachten we nog eventjes en dan is het mooi als we het dan wel als eerste horen dat het klaar is en dan publiceren we er dan over. Nou is het zo dat dit soort universiteitsmedia al heel lang bestaan. Hè? Maar universiteiten zijn in die tijd ook wel anders gaan werken. Het gaat ook steeds meer om geld binnenhalen, zoveel mogelijk studenten aan te trekken. Universiteiten zitten daardoor natuurlijk ook niet te wachten op negatieve pers. Is er toekomst voor media zoals jullie? Ik denk het wel. We hebben gezien wat er in Eindhoven is gebeurd, bij de TU Eindhoven. En onze zuster website voor nieuws, Cursor. Die op zwart is gegaan, hè? Die is op zwart gegaan, ja. Ook na een conflict over een publicatie. Ja, daar is toch wel ervoor gekozen, ook door het college van bestuur... om wel te gaan zorgen voor betere afspraken... zodat die redactie steviger staat en zijn werk kan doen... en dit soort conflicten wordt vermeden. Dus die stevige afspraken die heb je nodig... en dan kun je doorwerken, zegt u. Ja, klopt. Ja. Hartelijk dank, Saskia Bonger, hoofdredacteur van Delta... het onafhankelijke medium van de TU Delft. Na de bevingen, de schade, je jarenlange discussie... gaat het vandaag echt gebeuren. De politiek beslist definitief dat het over en uit is... met de gaswinning in Groningen. De Eerste Kamer debatteert tot vanavond laat... en zal tegen middernacht stemmen over een definitieve sluiting... van het Groninger gasveld. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Het is een historisch besluit, maar 2 weken geleden... leek het nog even op losse schroeven te staan... hè? Door twijfels bij BBB en bij VVD... Hoe reageerden die partijen vandaag? Ja, dat was inderdaad wel een opmerkelijk moment 2 weken geleden. Want die partijen die vroegen toen om uitstel van deze stemming, van dit besluit. Omdat ze zich afvroegen of het niet erg definitief was om beton te storten in de putten in Groningen. Want houden we dan wel genoeg energie over om alle huizen te verwarmen als we Groningen niet meer hebben in tijden van oorlog op het continent? Nou, vandaag maakten zowel de senator van BBB als die van VVD duidelijk: wij zijn gewoon voor sluiting. Voorzitter, daar kunnen wij kort over zijn. De kraan gaat wat de BBB betreft definitief dicht. Wij zijn daarom met de regering van mening dat de beëindiging van de gaswinning in het Groningenveld een belangrijke en noodzakelijke stap is om het vertrouwen van de inwoners van het gaswinningsgebied terug te kunnen krijgen. Ja, het was een misverstand, zeiden ze. Ze hadden het niet willen koppelen, die zorgen die ze hebben... aan het sluiten van Groningen. En dus is een ruime meerderheid voor. Alleen Ja 21 en Forum voor Democratie lijken vanavond tegen te gaan stemmen. En dus inderdaad een heel historisch besluit. Het Groningse gasveld gaat dicht en dat wordt in de wet vastgelegd. En was de kou echt helemaal uit de lucht na die discussie 2 weken geleden? Nou, vanmorgen vroeg niet hoor. Toen begon de BBB het debat en suggereerde daarin dat ze verkeerd begrepen werden toen ze 2 weken geleden zeiden te willen wachten op de wet leveringszekerheid. Want dat is wat gebeurde 2 weken geleden. Nou, die wet die laat nog wel 1,5 jaar op zich wachten. En zij betichtte andere partijen ervan, van framing. En dat zij eigenlijk hadden gesuggereerd dat BBB daarop wilde wachten... en dat ze dat niet zelf gezegd hadden. Nou, dat schoot onder meer de SP in het verkeerde keelgat. Je hoort senator van Apeldoorn van de SP en eerst Van Lange van BBB. Ik weet zeker dat dit niet zo bedoeld is. Het kan misschien zo gezegd zijn, maar het werd gebracht... alsof wij heel lang wilden. Dat is gewoon niet waar. En dat is ook heel jammer... Ook richting de Groningers, en dat is ook wat ik hier zeg... de onrust die je ermee veroorzaakt... ik denk dat je daarover na zou moeten denken als je zoiets framed. Nee, het procedurevoorstel was om eerst af te wachten... wat in de Tweede Kamer zou gebeuren met die hele andere wet. Dat is letterlijk zo gezegd. Dat heeft de onrust veroorzaakt. Dus ik neem er echt afstand van dat de BBB-fractie hier nu zegt... dat het de framing is geweest van andere fracties... die voor onrust heeft gezorgd en voor woede en onbegrip in Groningers. Daar zijn de fracties verantwoordelijk voor... die dat procedurevoorstel hebben gedaan. Nou, je hoort het. Het was nog eventjes wat spanning vanmorgen hierover. BBB zei, we hebben het wel gezegd, maar niet zo bedoeld. Tja, ze weigerde ook excuses aan te bieden erover BBB. Daar was haar collega Van den Berg van de VVD wat ruiterlijker in. Uiteindelijk is daarna de discussie wel geluwd. Ja. En dat ging toen 2 weken geleden over die wet leveringszekerheid. Hè? Zijn er zorgen over die leveringszekerheid... of er nog wel genoeg energie overblijft na de sluiting van Groningen... helemaal weggenomen? Nee, niet als je bijvoorbeeld naar de VVD luistert. Die partij maakt zich echt wel zorgen vanwege de oorlogen die er nu zijn... in Oekraïne, in het Midden-Oosten. Maar ook bijvoorbeeld koude winters die er kunnen zijn. Luister maar even naar Caspar van den Berg van die partij. Komt er een strenge winter, dan moet alles op alles gezet worden... om de gasvoorraden voldoende aan te vullen. Maar krijgen we tijdens een strenge winter te maken met een overspannen gasmarkt... sabotage... conflictescalatie in het Midden-Oosten of rondom Rusland... dan hebben we een meer dan groot probleem. Het is daarom moeilijk te begrijpen dat een wetsvoorstel... dat de gasmarkt en de zekere energievoorziening voor Nederland... zonder Groningsgas regelt, niet al veel eerder en al veel sneller door de regering ter hand is genomen, zodat wij op dit moment in minder onzekerheid dit besluit zouden kunnen nemen. Ja, Van den Berg zegt dus, had nou eerst die leveringszekerheid geregeld en daarna Groningen gesloten. Nou, dat is niet gebeurd. De partij vraagt daarom wel om extra toezeggingen van de staatssecretaris. Dan gaat het bijvoorbeeld om LNG-opslagen, dat is vloeibaar gas, in de Eemshaven in Groningen, om die vergunning te verlengen en om ervoor te zorgen dat de gasopslagen goed gevuld zijn. Nou, daarbij werd hij vandaag geholpen door zijn VVD-collega in de Tweede Kamer, want die kreeg een motie aangenomen om de gasopslagen elk jaar voldoende te vullen. En daarmee staat eigenlijk niets in de weg om inderdaad die definitieve sluiting van Groningen nu echt een feit te maken. Vrijdag zal de staatssecretaris dat in Groningen definitief gaan ondertekenen in de wet. En daarmee is het dan echt zover dat het Groningse gasveld definitief dichtgaat. Dankjewel, Ewout Kiewit. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Hans van der Steeg. Goedenavond. Hey Dieuwke, goedenavond. Ja, van de zometeen Dit is de Dag. Als er vandaag opnieuw verkiezingen zouden zijn, zou zo'n kwart van de christenen opnieuw op de PVV stemmen. Dat blijkt uit onderzoek van het journalistieke platform van de EO. Dit. Die stem op de PVV leidt bij medegelovigen weer tot scherpe kritiek. Dat zometeen. Tot zo, naar de hoofdpunten van het nieuws met Ismael. NPO Radio 1. Vanwege haar veiligheid heeft prinses Amalia ruim een jaar in Madrid gewoond en gestudeerd. Dat melden bronnen aan de NOS. In de Spaanse hoofdstad kon de prinses zich vrijer bewegen. De dreiging zou nog niet voorbij zijn, maar Amalia kan inmiddels wel weer in Nederland wonen en studeren. De Tweede Kamer wil een einde aan het adopteren van kinderen uit het buitenland. De aangenomen motie werd ingediend door de SP. In het verleden zijn er ernstige misstanden geweest bij adoptie uit het buitenland. De Kamer vindt dat het beter is als kinderen in hun eigen land worden opgevangen. 40 NGO's, waaronder Amnesty International, hebben een brandbrief gestuurd aan de autoriteiten van Nigeria over Shell. Ze vrezen dat de Niger-delta achterblijft met grote vervuiling als Shell zich daar helemaal terugtrekt.